आइए, बीवी की तरफ जाते, नेक बीवी की क्या क्या अहमियत है, उसकी क्या, उसकी मिसाली क्या सिफतें होना चाहिए। तो पहले नेक बीवी की क्या अहमियत है वो जान लें। नेक बीवी की अहमियत इसलिए कि उमूमन लड़की का इंतखाब किया जाता है हमारे समाज में, और ऐसे ही होता था अरबों में भी उस जमाने में, लड़की को इंतखाब किया जाता, लड़कों का नहीं, मतलब लड़की को पसंद किया जाता है, देखा जाता है, और कुछ सिफतों की बुनियाद पर उससे निकाह किया जाता है ना। लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता है कि लोग अरे बहुत अच्छा लड़का जरा जाके आएंगे, है ना, लड़की के लिए रिश्ते आते हैं। तो उस जमाने में वही होता था। तो पहले तो ये जान ले नेक बीवी की अहमियत क्या है, ताकि जब लड़की आप निकाह का इरादा करे तो नेक बीवी तलाश कीजिए। वरना होता ये कि निकाह के वक्त तो आपने तलाश करके ला ली खूबसूरत, मैं खूबसूरती के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरती बगैर दीन के बेकार है, याद रखिए, काम नहीं आने, इसलिए कह रहा हूँ। अब आपने ना दीन को तरजीह दिया ना कुछ, आपने कहा बस खूबसूरत चाहिए, ला लिया। अब खूबसूरत तो है लेकिन बेनमाजी है, खूबसूरत तो है लेकिन इतात गुजार नहीं, खूबसूरत तो है मनमानी करती, खूबसूरत तो है नाफरमानी करती, क्या करेंगे फिर लेके खूबसूरती को, क्या करेंगे बताइए। जिंदगी परेशान, दिल में परेशान, क्या मैं नहीं कहे क्या नहीं करेंगी, बच्चों को तरबियत नहीं देंगी, खुद नमाजी नहीं तो क्या नमाज पढ़ाएंगी, है ना। तो इसमें दीनदारी का, तो पहले नेक बीवी की अहमियत जान लीजिए। मुख्तसर कुछ हदीसें रखता हूँ, फिर उसकी सिफत रखता हूँ। सबसे पहले जो है बीवी के इंतखाब में सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो दीनदार हो, वरना हम दीनदारी का कोई तकाजा इस मामले में नहीं रखते। सबसे ज़्यादा एहतियात कीजिए, ये सबसे मोहतात रहकर किया जाने वाला अमल है, जिसको अफसोस हमारे नौजवान सबसे आसानी से, अब्बा मैं कल शादी में गया था, हाँ बेटा फिर क्या हुआ, मेरे को एक लड़की पसंद आ गई, अरे इतनी जल्दी एक झटके में तुम पसंद करके आ गए, सबसे मोहतात वाला काम को तो आप चुटकियों में कर दे रहे। बहुत एहतियात कीजिए, मोहतात रहकर इंतखाब कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते और कहते हैं, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा नुकसानदेह फितना और कोई नहीं छोड़ा। मैंने अपने बाद, आप फरमा रहे हैं, दुनिया में मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि औरतें फितना हैं, औरतें इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लें। माना यह है कि औरत जब दीनदार नहीं होंगी तो उससे दुनिया में फितने मचेंगे, तो लिहाजा बीवी के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि राइट काइंड ऑफ लेडी हो, सबसे बेहतरीन किस्म की औरत हो, जो दीनदारी जिसके अज़ बुनियाद हो, खूबसूरती माल दौलत हसब नसब रहा तो ठीक माशाल्लाह, ना रहा भी तो कोई मसला नहीं, दीनदारी सबसे अव्वल हो। ठीक, दूसरा जो है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा, दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज है, मतलब पुरकशिश है, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया है ताकि देखो तुम कैसे अमल करते हो, बस इस मीठी और पुरकशिश दुनिया से बच कर रहो और औरतों से भी मोहतात रहो, क्योंकि बनी इसराइल में जो सबसे पहला फितना था वो औरतों से ही शुरू हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा नेक बीवी के इंतखाब में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कीजिए, इसको मजाक मत समझिए, जैसे चुटकी चुटकी में पसंद कर रहे हैं ना आजकल लोग। अब देखिए, जब आदमी कहीं से जाके और किसी को पसंद करे, बुनियाद चेहरे के अलावा और क्या हो सकती है, क्या सिफतें, क्या खूबियाँ, क्या दीनदारी, क्या देखा आपने चेहरे के अलावा, आपको पसंद आ गई एक लड़की एक झटके में। बहुत एहतियात कीजिए और अपने शरीक की हयात, अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ के लिए दीनदारी को तरजीह दी। इसी तरह जो है नेक परहेजगार और वफादार बीवी जो है दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। नेक परहेजगार वफादार बीवी अगर किसी को मिल जाए सबसे कीमती चीज़ है, जैसे सही मुस्लिम की रिवायत है, ये हदीस को बार बार आप लोग सुनते हैं, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, अ दुनिया कुल्लू हमता है ना, वो खुद बे निकाह में जो है खारी या खारी उन निकाह है, खाजी साहब बराबर पढ़ते हो, खैरुलमता दुनिया अलमरतु सालेह, कि दुनिया तमाम की तमाम जमा करने की चीज़ें सामान हैं, और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ अगर किसी को मता जमा करने की चीज़ मिली है तो नेक औरत है, अलमरतु सालेह, नेक बीवी है। तो देखिए, एक जगह फितना कहा, मतलब औरत बुरी हो जाए तो सबसे बड़ा फितना, और अच्छी हो जाए तो सबसे बेहतरीन चीज़ जमा करने की, दोनों बातें आ गई इन हदीस के अंदर। जहाँ एक तरफ ये कहा गया कि फितना है तो बुरे औरतें हैं, लेकिन एक तरफ कहा गया कि खैर सबसे बेहतरीन चीज़ अगर किसी को हो सकती है, किसी कोई दुनिया में हासिल कर सकता है, जिस पर फ़ख्र हो सकता है उसको, वो इमारतुस सालेह, बंगले गाड़ियाँ नौकर चाकर सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ एक बीवी ख़राब मिल जाए ना तो पूरी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इसलिए कहा सबसे बेहतरीन सामान अगर मिल जाए तो गुर्बत में भी आदमी खुश ज़िंदगी गुजार सकता है, वो नेक औरत है ना। तो नेक बीवी की कितनी अहमियत है। इसी तरह जो है नेक बीवी खुशबख्ती की अलामत है और बुरी बीवी बदबख्ती की अलामत है। آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ مسند احمد کے اور ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہے اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے، فور تھنگس، چار چیزیں ایسی جو مل جائیں تو وہ تو خوشبختی کی بہت خیر کی علامت ہیں، اور چار چیزیں نہ ملے تو وہ بدبختی کی علامت ہے۔ سنیے وہ کیا کیا ہے۔ پہلی چیز نیک بیوی، دیکھیے سب سے فرسٹ، نیک بیوی خوشبختی کی علامت ہے۔ دوسرا فرمایا کھلا گھر، ایسا گھر اللہ دے جو کشادہ ہو، نیک بختی کی علامت۔ تیسرا فرمایا نیک ہمسایا، اچھا نیبر، اچھا پڑوسی، خوش بختی کی علامت ہے۔ اور پھر چوتھا فرمایا اچھی سواری، تیز سواری، ٹھیک، یہ سب کیا ہے، خوش بختی کی علامتیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے برعکس چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلا فرمایا اور کہا بری بیوی، مطلب سب سے اچھی بیوی خوش بختی کی تو بری بے بدبختی۔ دوسرا فرمایا اور کہا کہ برا پڑوسی، مطلب وہ پورے جو اوپر آپ نے چار کیا ہے اس کا، تنگ گھر، ایسا گھر جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو۔ اور چوتھا فرمایا اور کہا بری سواری، یا سست سواری جو جلدی چلتی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی ہو، کھلا گھر دیا ہو، تیز سواری دی ہو، اچھے پڑوسی دی ہو، خوش بختی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا، اللہ کتنے اچھا پڑوسی، ورنہ بدبخت ہو جاتا۔ تو تیز سواری اللہ نے دی، اچھی اچھی گاڑیاں آپ کو دی جو رفتار سے چلتی ہے، آپ کو جگہ پر وقت پر پہنچا دیتی ہے نا، خوش بختی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اچھی عورت، مطلب نیک بیوی کا جو ہے اہمیت کے بارے میں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں عورتوں کی تعداد میں نے بہت کم دیکھی ہے، مطلب عورتیں جنت میں بہت کم جائیں گی، تو اس وجہ سے کہ وہ ناشکری ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اور جو باقی صفتیں اوپر آئی، صدقات خیرات زیادہ کرو، اور اپنے جو ہے شوہر کی اور دیگر لوگ جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی انسان کے لیے سخت آزمائش ہے، لہٰذا ایک نیک بیوی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے۔ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے راوی، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا آدمی کے لیے اس کے مال اولاد میں اور اس کی بیوی میں ایک فتنہ ہے۔ تو آج میں تو نیک بیوی کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا، اب نیک بیوی، نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں۔ اسی طرح اب مثالی بیوی کی خوبیاں کیا